gitti barab bir gahbur alada Cemunu çok ala bani kıymat içi hole Dutsa çane gitti barab bir gahbur alada Cemunu çok ala bani kıymat içi hole Hasi kadı çeç ogo muna nah doleb Hasi kadı çeç ogo muna nah doleb Bir hinalar ekeye daru Hiç işi dur Oh oh oh daru hiç işi dur Oh oh oh daru hiç işi dur Oh oh oh daru hiç işi dur Sani beri sinay kalzutu herenay Hasratı beri hunu bugün beri duda çaze Kuruma sani beri sinay kalzutu herenay Hasratı beri hunu bugün beri duda çaze Luguda uzmanay amal çu haray Luguda uzmanay amal çu haray Çal eni zikun bugün kvaladu Da baze, oh oh oh, kvala du da baze, oh oh oh, kvala du da baze, oh oh oh, kvala du da baze. Burak kaldaru kibatani Rikta bazuya satımın işun yigo Bitsa ha burak kaldaru kibatani Rikta bazuya satımın işun yigo Hadi nanamun ilan Unu tutudun gitun Hadi nanamun ilan Unu tutudun gitun Kamaşarak kaldaru khen Dus bu geb, oh oh oh, ruh kli dus bu geb, oh oh oh, ruh kli dus bu geb, oh oh oh, ruh kli dus bu geb. Oh oh oh, ruh kli dus bu geb. Oh oh oh, ruh kli dus bu geb. Oh oh oh, ruh kli dus bu geb. Merhaba. Merhaba.